ولا يجوز استعمال المنفصل الا عند تعذر المتصل كإياك نعبد وما ضربك الا انا وانا زيد وما انت الا قائما واعلم ان لهم ضمير يقع قبل جمله تفسره ويسمى ضمير الشان في المذكر وضمير القصه في المؤنث نحو قل هو الله احد وانها زينب قائمه ويدخل بين المبتدا والخبر صيغه مرفوع منفصل مطابق للمبتدا اذا كان الخبر معرفه او افل من كذا ويسمى فصلا لانه يفصل بين الخبر والصفه نحو زيد هو القائم وكان زيد هو افضل من عمرو وقال الله تعالى كنت انت الرقيب عليهم دایو بلا مسئلہ او دل حکم په زمایر شه چې څه ذکر کړی بخصه زمایر شه دایو چې ونګه د استعمال د غیر منفصل ان د ضمیر منفصل چې څه وغانو الا عند تعذر المتصل مگر جایز په وخت تعذر او د محل ولې دی غیر ضمیر متصل شه چکلا استعمال ضمیر څه شي متصل محل شي ها نہ ممکن شی نہ بے آج شے زمیر دے مفصل بھی جائے چشوا کن کنیو آسا بے سیسے سے مانا دے مفصل رکھا چھو پرنے تیوی لیوی چھے بینا دے سے دا مزانگر پہ چھا بندو اختصار بندے دا زمیر تو وزرشوی دا وزرشوی چھا دے پرا دی اختصار دے پرا چشوا کن نی پدیش اختصار سے دا زیوت پہ جیسے لیسے سے پہ زمیر متصل استعمال دل شي اګه څه استعمال لري اختصار دی وجه نه شي خو چې بکل راته چې هغه استعمال غندې مو په فلم متعذر شي نه ممکن شي خو د خوبه خوري څه کې کوي کنه مې ده دا ورته څه کوي زمير اون څه دې استعمال لري ها تاسو وګورئ زمري څه دی په لاره اختصار اختصار په زمير متصل شي ځکه په جامه نه نه شانه اون څه نه نه आवाज څه دې چې کوم نه متصل استعمال نه شي دا کنه زمير متصل دې په لاره اختصار څه استعمال ہے زکا دائی چنو دا جے استعمال دے اے غے منفصل انی دے ضمیر منفصل کنے رکھانا آقا مرفوع وکا منصوب ہے مرفوع متصل ہے وکا منصوب متصل ہے شکمی بے رکھانا منفصل ہے مرفوع منفصل ہے یا منصوب منفصل ہے استعمال نہ جائز ہے الا مگر جائز ہے عند تعذر متصل ہے تو وقت چاہش ہے ناممکن ہوری وہ دے محل ہوری دکھاش ہے اگر ضمیر متصل شے چھے بیا ضمیر متصل اگر استعمال متعذر شی ناممکن شی محال شی بیا خود بخوری سکے منفصل بے استعمال ایسا آغا ضمیر دے تعذر دے چا دے ضمیر متصل آدھے تعذر شای چھے پکیم دے شے ضمیر متصل متعذر دا چھے بیا آدھے شے دے سیتے استعمال آدھے منفصل آغا سلویر ضمیر دے تعذر شای چ په دې سرویر ځای شه استعمال زمير متصل څه ده متعذر ده نه ده څه منفصل دي په دې سرویر ځای شه منفصل استعمال دي هیڅ پکا نه اته چې ټول ځایین ځایین له تعذر شپږ دي څه دي شپږ ځایین دي چې په دې ځای زمير متصل ها متعذر ده څه څه استعمال دي منفصل او دای په شا سرویر ته وشای ادوار شي ورنا کی دي دای چې لا کافیه ته پوهیږي تشوا کنا آدی پا کافی آشه ایتا بوشا کو بیئی کنا ایس رو صدای ہوئی چھے کا ای یا کنا عبدو آدین ایتا بوشا کا ای یا کنا او دایت مثال ایسا ایتا بوشا بچا کنا لکا ای یا کنا عبدو ای یا کنا عبدو مراد بادا پر کنا چھے پا کین زویش تقدیم دے زمیر شو بچا مانے فامیل مانے تقدیم دے ضمیر شو پو حامل مونے بے آج شے ضمیر متصل سائے شو متعذر شو ویلے زکر چے اتصال دے ضمیر اخو داخل دانے سے بے کھانا پاوال سے خونے دی بے چرائی مکش شو بے کھانا بے کتے متصل ہو بے خبیلہ بے کھانا بے آوال دے آمیسر متصل شے انہیں دکلا وامیشا دے پر ضمیر اتصال چے سے چاہ سر رکھا آخر دامیل سر رکھا یہ تو چدائی مقدم شی ایک سالے سائے شو متاثر شو نه چې تاسو متاثر شو متاثر ته مړی شي نه نو څه کوي نو څه کوي لکه ان کوته کوي ای یاکا کوي ای یاکا نعبد خالق مستو ته څه کوي عبادت نه اوب څه نعبد کا دا څه کوي خو چې تو یې سر هغه مفروض نه ساتي اده مقدم کړو د پورا د سری یې خسر ولې تا نه نه څه کوي چې خالق مستو ته پر څه کوي عبادت به اې څه کوي چې مقدم شو چې خو بدای متصل کدای نشي لکه چې اتصال زمیر یای فاخر دی عمل نه پاوال کری دیمگی نیست پر دو پچا مده بادار دی و منفصل مونه نیدو دکه چې دا کار زمیر مصر متصل و منفصل مونه بر ای یاکا نامون یو آخر مذکر مخطب دفر خو بده سانا آها متصل کار سمالی جی سانا منفصل کمی سمالی جی ای یاکا سمالی جی نی ای یاکا نامون تشوکا نا زانکلا داوالا دویش بلده دو شایی و ما زار بکا الا انا سرکه دا په مثال سره کوم دې نه مراد دا ده نه تا نه چې زمير را رسوا دي ته تا نه زمير منفصل را رسوا دي نه تا نه دې دا څه غرض ده پوره چې هغه غرض په هغه متخذ نه سره نه پیرا کېږي څه کېږي زمیر منفصل پدا سے دیر شروع غلا دی ہے کھانا چی پیغر دیر شروع زمیر سر ہوئے متصل ہوئے جی تم دی بیا پاہا عرض پا ہمیں ذاکر لکہ دوتا کری ما زر بکا الا انا سمانا دو چی ندو والا تولا را نیو والا تن الا انا مگر ہو مو والا ہے یہ دینا مرا سدا خسد زاری بیتا پچاس ہے متقلیم شے چه نیو والا تا مکر خو اینی والا ما آئے او خلیس مو والا بچا والا نیو دیو خسر دیو غالی بیتا دیو مزرو پچاس ہے سنا متقلیم شے ایک قطع داتا ہو کے چی داخا سکی چی کن دی داخا زمیر متصل رو رہے سکی دا زمیر متصل رو رہے چی کن دی او داخت دیو ہے فریتانا چی ما زرب تو کا سرکی دیو ہے ما زرب تو کا دغه څه معنا شو ده چې ته مونږ یې واله چې دغه نه څه دې غره ده څه ده څه چې مونږ تکلیف نه چې ته مورو واله نه چې نه فېری ثار غلا وې ته مورا څه ده څه څه دکې ها چې ته واله ما یې ودا سم واله چې خلاص مو واله فرق څه مرته خبر شو ده څه څه کنه نه دا مطلب دا چې هغه مونږ په دې زمیرو غلا دي نه دا څه غرض ده پوره چې هغه غرض ها متصل سره نه پیښه کیږي څه څنګه یا دا څه تعبیر وکا مې راکنا چې متکلم سره راکنا ادا د ذات غرض دی سره چا غرض په متصل باندې سره نه پیرا کیږي د ذات خورې سره وایي سم پاتې ورو نه پوهې ته کدا دې اچھا بل و انا زیدن سره کدا انا زیدن مراد دا ده چې عامل د زمیر سره معنی دی تشکر لکه چانا متضا و دن سیدا خبر دا و جد متضا متضا میں سیدی معنی دی نیتو تکی دیا آغا اتصال زمیر و آغا زمیر متخیل و نسیر شد متضا شد ویلی دکا چی اتصال خود لفظ دی لفظ سر سی ندی چا سر معنی سر آغا زمیر خود لفظ دا کانا و آمیر سیدتا معنی دی چندی دی اتصال خود معنی سر نسی اتصال چا سر سی دی لفظ اپا دلفت سر نه پوگی ری نه دو تک اینا بیر سکی چی کم دی آغا زمین متصل پچا مده بدل که و منفصل مده انا زیدن و بل و ما انت الا قائمن و ما انت الا قائمن نیت از مقرسی ہے بلوری ہے یہ دینا حرر دارا میرے کانا چا آغا زمین مرفوعی سرکی ری و عاملی خرسی سرکی ری احار خوشی زمین مرفوعی و عامل خرسی آدی حبا زمین سر ہوئے منفصل ہو رہے لکہ دو دا کہ ما انت الا قائم دا ما خرطا تھا نا وہ نانتا کتنی زمین مرو غرم مرفودا تھا نا نے دو دا کہ کتنی بے رکھانا آغا زمین متصل متعذب دا سرے تھا نا ویلے زکر چی مرفو آقا بیوی سرکے دی زمین مرفو آقا یو انداوی جن دی وہ خرص دا ضعیف تھا سرکے دا ضعیف تھا جن دی بے اتصال دے تاوی ضعیف تھا نرزمی پیشو کنا نه دیوان ایسا بیسا کسی کم دی ازامیر متصل پچا مد بدل کی من پسیل مدائی نی ما انتا الا قائمان نیت مگل سی دی دکتو نیت چی ما تا الا قائمان چی پیشو کنا تا پو پیده دکتا چی زمبیر مفو متصل تا جا کنا اخو فائل دنو مانان بی کنا تل کبی نیا قبیوسا چیم دی و خرصا چیم دی اخو عاملے ضعیفا دا نیا چیم دی اتصال دی قضید ضعیف سرا آنا پیشو کنا داخل ذر بین ایتا خوشا کن کن بین خوشا ای ذر ذر چه زمیر مقدم رو خلق بچانا جو بل متخل سرا نخص دیجی بل معنا دی دی پہلے کنا بیا پہ سال بیا دے زمیر دے دے معنی سرا میں کہتا چاہ لفظ با جیتو نہیں وہ معنا دو چیز ہو سنا وہ بل چاہ زمیر مرفوعی دا شکر سرا چاہیے میں دیکھا نا منصوب اتصال ارسی یہ مجبور اتصال ارسی دے خلصا وہ دے مرفوع چاہ زمیر مرفوعی وہ عامل اسے کی نا آدھ شاہ کی کندے اتصال زمیر دے متعذر دا وہ بے دیکھا نا سیکر ہو دے منفصل چشوا کنا دو نیر غینا دی بے دیکھا نا پاپے پکفیاش دے کئی بیا ذاتی چی چشوا کنا مانی سو سر سے شا دا بلا خبر ہے تو کبزا مائے رشی چی والو ان لهم زمیرا یقعو قبل جملت تفسره و یسمى زمیر الشان فی المذکر و زمیر القصت فی المؤنث ویچی پوشا چی ان لهم چی پتکیسر نخاتل را سرکے یا رب الا زمیر یو زمیر دا سرکے دا یقعو چی وقع کیجی قبل جملتین مصری چانا جملے دا پھر کنا خدا سے جملہ تفسر چا جملہ تفسیر کو ہو اے دیکھے زمیر سرکے چا جملہ تفسیر کو دیکھے نے مطلب ہے دادا پھر کنا چی رائیور کا بیان دے ایسا زمیر ہو چی مرش مل دیر دے کر لی کشوا کنا نے دائی کا اوشائی چی دو تک چکنو پھر کنا آ بیان دے زمیر کو چی مرش مل دیر ارزن نوی دے کر کشوا کنا مل دیر ارزن نوی دے کر نہیں چ پوسہ چ دیلا رایو زمیر دا کیا واقع کی جو مخر چانا جملے او دا سے جملہ دا وسط صفت تا تفسر چ جملہ تفسیر کو خود اچھا نو کہ چا زمیر مبہم نہیں سکتے ہیں صحیح کھانا نا جملہ کو تفسیر کو صحیح کھانا وہ دایو چ وہ سما وہ نہ میری دا زمیر زمیر شان سنا میں پھر مذکر ہے 50 ہے کدا زمیر زمیر مذکر وہ سنا میں زمیر شان و زمیر قصت و نمیر زمیر قصه دا پا زمیر شام را تا بدا و نمیر زمیر قصه پچاش ها سل مؤنس پچاش ها مؤنس ها کدا که وچه زمیر دا مؤنس و کده کنا میرا سنا میر زمیر قصه اصلا چه شام قصه یو شای دا سر که دا و دیو جنا که کنی دا یو زمیر و زمیر دا اما ذکر دا کتا چه دا توی چه دا زمیر قصه دا کسی تاری دا دا قصه دون خو مؤنس دا ممتلکت نرسی دسه کاڅه غري زميره چې دا شان تر راځي دا هکې دا او شان هم ذکر دا نه را شان کې دا دیو شای دي هم نه دا اسانه کې څه دي نه نه هم ذکر او دا څه دا تر راځي دا چې مذکر دی هغه چې دا څه دي دا شان تر راځي دا نه دا نه اسانه مذکر چې مونسي مې دا مې کې سره کې دا راځي دا چا ته کې څه دي ا دا مشه کې تر شو غوړه کنه چې امر جوړ یې سره کې کړی مشه حکمان دے کر یو خلق دن دے کر یو مانن بل حکمان پیسا نا یہ دیا مرضی بس حکمان دے کر شکوا دے سندے پڑے دے کر نا چی اصلا چی دادا سی بھی میرے کانا چی دا چی کنی مثال کا پانی چی مخبر دے کر چی دا ہر جیوی اصل شے میرے کانا ایک ہے جملے تا وہ یہ کلام تا چا چیتا جی تا ذہن شے یہ خبر ہے تا ایک ہی سیتا چا پا ذہن شے بھی پاہم مبہما دو کنو بے رکھا نا میں اصل دارے جائے دارے لگو سا جملہ سو کچھ تفسیر ہو کچھ تشفہ کھانا دائی کے قول ہو اللہ اخد لکھو قول ہو اللہ اخد یعنی قول وطوی آیا سکتے دا یہ دے متقلن لا تو جہن شا خبرہ جو اکیما خبرہ دو اللہ اخد اللہ چیزی تشان ملاش

ويسمى فصل ونمجد ها فصل تشكدا ونمجد ها مثلا تنمجد ايه بسوية تنمجمونه فصل تشكدا نا ویلے ان واجب ہے کہ ویلے فصل نہ میرے لانه یفصل بین خبر و صفت ہے زکات دا فصل و بین تین والی تو نے خبر دے صفت سے شو سمجھے کیا سے خبر دے صفت سے دا دا و شاید دا وقت خبر دا صفت و قضا نہ ہوئے بے سے بس دا پتہ نہیں دا خبر دا ہوتا کا صفت تھا تو وہ ہے نا ہاں اسے دے پوچھو لو دا و شاید دا وقت خبر دا وقت صفت نہ نگے ون سے سمجھے فصل دے چھ دا فصل و یقین والی تو مجھے چاہے خبر ہو دے صفت سے تشوا کا اچھا ہو دا فصل چھ تے اپن دے سمجھے بندے کوفیون دیتا ہے ماں دے تے ہے ماں تشوا کا ہاں ہے ماں دے تن یہ تا ٹھیک تھا پھر کہا یعنی دا فصل چھ ہوتا خبر تھا دا دا حسیت خبر تھا نہ ختم کے دلا ہو چھ دا زمین ہو زمین فصل اس دے تو حسیت خبر تھا دا تا ویسے جی کنے وہ تھا کہ ہمارے جگہ تو پچھے کے خبر نہ تھا کہ تو ہے نا پاسا تے خبر پھلے نہیں ختم کدلا پچھے دا زمین میرا فصل پر ماچھے دولو اے دا پاسا تے خبر پاسا دا بولا لا کشتا تے ٹھیک لے تے نا پوے دے نا ہن مثال دے کر دی زیدن ہوول نہ ہو زیدن ہوول قائم سر کے ہاں اچھے تے دا سے جواب لاو تو زیدن زیدن لے قائم دا تے کنا یہ تو غیر متدال قائم خبر دا ہاں خبر دا ہے مالا چہ دا قائم دا سوئی خبر ہی سر کرے غیر متدال قائم خبر ودا لا کے استعمال تھا چہ غیر متدال القائم دا سوئی صفت دی نہ کہ صفت ہمارے فدا ہمارے فدا ہمارے فدا صفت ہمارے فدا بتایا شی تھا نا ندا ہے کہ تو میرے کنا غیر مصطفی نہ غیر مصطفی القائم دا سوئی صفت دی دا دا مصطفی صفت دا مصطفی ہے دا کوئی متدال خبر دا خبر سر کرے خبر دے ہاں نہ پتہ ہے ذات والا ہوا تھا نا ہاں اے چہ ذات ہے چہ دیدن ہوبل قائم ہوا ہے رول پر ماس ہے نا اے تو شے شدا بل قائم ہے شو خبر شو استعمال ہے صفت ہے تو ہم نہ ختم شو ویلے زکہ چہ فصل کو مجھے مصوبت ہے صفت سے نہ دا جائے دے نہ نہ ذکر وہ دا ہم مجھے پتہ پر ماس سے فصل ہوا کھنا نہ منی ماس دا مصوبت صفت نہیں دا سدی سارا اور دا ہوا کھما ہم ذکر نہ دے مثال کو چہ خبر معرفہ ہے ہاں وبل وكان زيد هو افضل من عمرين صح كده فكان زيد هو افضل من عمرين شيء ده ده انا دوتا كده كده ده كان كان زيد افضل من عمرين شيء ده ده زيد اسم ده كان ده هو كان هو افضل من عمرين ده ست زيد متمرس من سر ده كان ده خبر ده ده كان هو بده ده ما لا فت ده افضل من عمرين في بيت من ده صفه بتاعه ده فورا ها زید پورا اچھا تھا ہاں خبر دے کنا حضرت دا کنا اس سے رو وچ تن دی ہاں دا ہوا سن دی رو وچ تن دی کس کا کنا ہاں دا فصل وچ تن دی کنا دا فصل تن دی دا خبر دے کنا دا او دا تن دی کنا اخ صفت سے دوندے پورا نہ دے تبے دے کنا نن زکر ورے پدے من خاصی کہ دای لے دے کنا چے دغه نن له فصل سره ول شي چې یو خبر فرلي ماري فاري او ورته چې خبر دغه یې که نه زموږه خبر څه سره کومه سره دي دا خبر چې فرلي مته ما ځنه په دې شي زموږه فصل سره ول ها چې دا دی وایي نه سره کنه چې لکه ماري فاتې دا ها او معنی دې د خپل اسلام نه دي ته نه دي خپل اسلام ماري فاري فهم ته خلی شي دانه کې کینې څه تدې چې مسمر 50 راشي اها څنګه وی کیندې اها مونږ د خپل ځان نه د اسلام نه دي ځکه چې هغه په دې طریقې سره سمجه لري په دې په دې دوه طریقې یا کوم سره سمول لري یا په اسلام سره یا په 50 سره چې دا په من سره سمول شو دا په اسلام سره د څه سمول لري نه په داسې سره سره ریښتې چې لکه ها ماره پاس ا مونږ د خپل ځان نه د اسلام نه دانه کې دا په دې سره مسمر کوم سره مونږ نه ځان نه خدا دیکھا خبر مارے پھائے ہو تو خود فصل پر روشی میں جان کے کیا خبر تھا اس میں تبدیلی ہاں وہ تو بس میں میرے فصل ہاں چاہے اس میں تبدیلی پر کمل میں سارے وہ تو بس میرے فصل روشی نہ پھو بھی نہ وا جائے پھو بھی رہتا نا اچھا وہ گوری دس میں سارے جا کر چاہے زیدن ہوا قائم ودبل کان زیدن هو عبد من امرن دا کنه چې زین هو عبد من کان امر په داخل کو نه پوهیږي کان دا څنګه خلق کړ چې زیدن هو عبد من امرن چې دا زین متدارا ولې کان هو عبد من امرن ساتي دي خبر دا و اسمه زین په دمل کو نه ثاني هو په شبغه ده نه بشه نه پوهیږي کان هو کان په دا خراب و دي تا چې دا زمیره فضل نه دا داخله چې کومه متدارا خبر شه مشه دخول دا ونه نه هو څه دخول ده او مینه نه تیسه ماشه دخول ده دا زین هو راکا دا ماشه دخول دا مینه نه او دا بل کان زین هو ځنه دا څه دخول ده او مینه نه څه خبره چې دا دریمې په موږ نه متداو خبر شه ولې نه ماشه ماشه دخول دا مینه نه او ورسه ده اچھا او بل مثال درته وی وقال الله تعالی او ویل د خدای په څه کونت انتر رقیب علیه کونت انتر رقیب ای زه ته کې دا کونت څه دا څنګه نه نو دا څه دا څه مال څه وغه کنه چې دا تاسو یې چې تمدي دا اسم دې کنه دی او دا رقیب څه دی خبر دې څه کوي دا دې پر څه په هغه مطابق او دا څه مال څه وغه کنه چې دا هم تاسو صفه رقیب څه دی صفت دې ته کې ماره فادا کنه مارے فاد پر مارے فاد فتوا پہ چلا اس کا دے دا مخصوص طرح سے فتنا دا ٹول اسم دے کانا دی حضر خزر سی فتوا ہے حضر سی خزر سی انا زدہ کہ تولا انتاز میرے روڑا پل مانسے روڑا کانا کون تا انتر رقیب آلین اس دا پاتا بولا جدا ہوئے دے کانا چی دو دا کہ دا آچا دا کون تا سی دا تازہ میر اسم دے کانا دا وہ رقیب آسائی جکن دی خبر دا ویر دا کہ چکہ دا مصف سی فتوا ہے دیا فتر سنو مصف سی فتش ہے فصل کو مصرف سے پچھے وہ جا فصل ولا فضل میں سارا خبر ہے دا پتہ ولا جگہ کہ دا خیر دی سنگی نا مصرف سے سکتے دی میرے کھانا دا حسائی دی سنگی متدعو خبر دی سنگی ہر میرے کھانا تو اگر یہ کھانا وہ دو تک کدام سارے چورو چھو کونتا انتر کی بارے ہیں اگر یہ کھانا دا دیو جنہ روڑو ہوئے رہے کھانا چھے غاک دا دکتا سارا دو ہوئے رہے کھانا چھے اصل چھے خدا رو رو چھے دے دے پورا چه فصل و فلق رو کنو دی تاسه متدارو بے خبر شی یعنی اوست دا احتمال چه خبر گی و دا احتمال چه شی چه فر شی ایس دا مطلب چه ایس پا حال دو شی دیم جیتن دی پیدا کنا من گا کنا چه کار دو شی جیتن دی آقا ارتبا پر سی دی خبر سی فتر اوکا نی ایسی جیتن دی زمیر فصل سا ارور ایس دو تا کسو چه دا کئی کنت انتر اکیبا جیتن دی دا تا زمیر سایشو اسم دے کانا دا دا رکیبا دا صفت رشی کے دلائے ویلے دکا چمیز مشتہ ویلی بھی ہو تا زنگیرو لائی صفو ولائی صفو دی ہی ویلی نہیں تھا زنگیر نا صفت با کے گئی شی وہ نا مصر بے تو تک دا رکیبا صفت رشی کے دکا چاہ خوزن نیزا کانا بے تو تک ایک اکنی مریمہ شی دا رکیبا سکتا خبر دا اے تو تک ایک خبر ہے سمارے صفت انتبا صفت رشی کو بیان تا پشر ہوگا دا سب دا دې پر اورو وره کنه چې مثال کې ته دې څه کومه لکه په اورو شي چې دا خبره تاسو سره ته ده دې څه سره ته ده اس بیا توجه به شو غره وره کنه ها چې په هغه سره اورو شي دې په کنه کا خبره ته واسه چې په تر سیو کا نی اس سی دې کنه وره کنه بیا څه دې په فصل پر اورو شي هر په دې شي دې په کنه دغه لپاره کې بالکل خبر ده او صفت ځکه چې دغه کې خدای صفته ته ده په اورو شي یې زمير دې پر او زمير خدای صفو اما صف نشو داو خیلی دادا نبوی ده کنه نبوی که داستای ده خبر ده خوب یا زمیر فتر اولا ده کنه ده دیده پر اولا ده چیست توسط پر شغل جنگی بره کنه که اتباس خلقی اوکا نسی جنگی باستی که رو باستی